قال السائل: ما حكم الرجل الذي يقول إن أصول الدين عقيدة فقط وغيره من الفروع كطاعة ولاة الأمور والبراءة من آل البدع؟ kwanza wanasema maulama dini haina usul na furu. Dini yote ni usul ya akhi, dini yote ni usul, misingi yote hii. Na jambo la taati ulati lumur limeweka katika akida. Unaposema kwamba msingi ya dini ni akida peke yake, kwa hiyo hii taati ulati lumur si katika misingi, hili limewekwa kwenye akida. Hili maulama wa sunna wameliweka jambo la taati ulati lumur, kuwatii viongozi, jambo la kuwatii viongozi wa nchi, hili limewekwa katika vitabu vya akida, hili kuonesha kwamba ni katika akida ya kila Muislamu anatakiwa awe nayo jambo la kuwatii viongozi, kwamba ni wajib na kuasi viongozi ni maasiya. Waislamu jambo hili, wengi jambo hili wanalipuuza, lakini ni jambo la lazima, ni la akida ya kila Muislamu kwamba lazima kuwatii viongozi na kuwaasi viongozi ni maasiya. Naam, kuwatii fi ghairi maasiya, kuwatii fi ghairi maasiya ni lazima kuwatii viongozi ikiwa hawataamrisha maasiya, lakini kama wataamrisha maasiya, hapo hakuna taa, la taata li makhluqin fi maasiyati al-khaliq. Lakini kama hawaamrishi maasiya, ni lazima tuwatii viongozi katika masala yao ya kinchi. Kwa mfano license, serikali imeweka uwezi kuendesha gari mpaka uwe na license. Lazima tukate license ndio tuendeshe gari. Huwezi kusema mimi sina haja, Uislamu hauna mambo ya license. Hauna, lakini nchi je, hapa ni lazima kuwatii viongozi. Chanifahamu? Hakuna migomo kazini, hakuna migomo kazini. Hakuna maandamano, hakuna maandamano, ni haramu. Ukifanya maandamano umewaasi viongozi, ni madhambi. Ndio maana ya ujubu taati ulati al-umur. Kwa kufanya maandamano ni kuasi viongozi, kufanya migomo kazini ni kuasi viongozi. Kwa ni haramu katika Uislamu kufanya maandamano, ni haramu katika Uislamu kugoma kazini, sababu hii yote ni kuasi viongozi, ambapo sio manhaji ya Muislamu. Kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Kwa aya hii na hadithi za mtume nyingi, tunasema man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi, wa man 'asa al-amira faqad 'asani, anayemwasi kiongozi ameniasi mimi. Hadithi fil Bukhari. Kinyume cha hivyo utakwenda kwenye ukhawariji. Sasa usipofuata manhaji hii ya al-sunna, utakwenda kwenye ukhawariji wa kuwatukana na kuwakashifu viongozi. Ukimwona mtu yuko juu ya mimbar atukana viongozi, ujue huyo ni katika khawariji, huo si katika al-sunna.